cennetle müjdelenenler. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayını hazırlayan ve seslendiren Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni Ünal Öz Yıldırım. Cennetle müjdelenenlerin beşinci ismi Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'tır. Nesebi Allah Resulü Aleyhisselam'ın annesiyle Zühre oğullarında birleşen ve bu sebeple Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın dayım dediği Sa'd bin Ebi Vakkas, hayattayken cennetle müjdelenen sahabilerden biridir. Bu şanlı sahabinin adı Sa'd, babasının adı Malik, annesinin adı Hamne, künyesi ise Ebu Vakkas'tır. Kur'an-ı Kerim'in İslam'a girmede birinci dereceyi kazananlardan diye nitelendirdiği insanlardandır. Zira o, kendi ifadesiyle Hazreti Hatice, Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve Hazreti Zeyd'den sonra Müslüman olmuştur. Hazreti Sa'd Müslüman olduğunda 17 yaşında bir delikanlıdır. Müslüman olmadan 3 gün önce şöyle bir rüya gördüğünü söyler. "Rüyamda kendimi kapkara bir yerde gördüm. Hiçbir şeyi göremiyordum. Derken ay doğdu. Onun aydınlattığı yolu takip ettim. Benden önce ayın aydınlattığı yolda giden ve bir yere ulaşan Zeyd bin Harise, Ali bin Ebi Talip ve Ebu Bekir'e, "Ne zaman buraya geldiniz?" dedim. "Biraz önce," dediler. Sonra uyandım. Yaptığım tahkikat neticesi, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olarak gönderildiğini ve gizlice davete başladığını duydum. Gittim, ona tabi oldum. Hazreti Sa'd'ın Müslüman oluşu aile ocağında bir bomba tesiri yapar. Annesi oğlunun din değiştirmesini katiyen kabullenemez ve ilginç bir yönteme başvurarak onu dininden vazgeçirmeye çalışır. İlginç yöntem şudur. Anne, Hazreti Sa'd dininden dönünceye kadar yemeyecek, içmeyecek ve konuşmayacaktır. Nitekim annesi tam 3 gün 3 gece bu halini devam ettirir ve bayılır. Bu gelişmeler karşısında Hazreti Sa'd'ın imanında hiçbir değişiklik olmaz. Aksine o, annesine gelerek, "Anneciğim, eğer 1001 tane canın olsa, bunları birer birer teslim etsen, ben yine dinimden dönecek değilim," diyerek boşuna bir uğraş içinde olduğunu bildirir. Oğlundaki bu kararlılığı gören anne de giriştiği bu protesto eyleminden vazgeçer. Bunun üzerine şu ayetler nazil olur. "Biz insana, ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anası onu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da 2 yıl içinde olur. İşte bunun için önce bana, sonra da ana babana şükret," diye tavsiyede bulunmuşuzdur. "Dönüş ancak banadır. Eğer onlar seni, hakkında bilgin olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber veririm." Bu vakanın cereyan ettiği tarih itibariyle İslam hakkında belki de "La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'tan öteye hiçbir bilgiye sahip olmayan, buna rağmen annesine karşı insani normları aşkın bir vaziyette bu kararlılığı gösteren Hazreti Sa'd, hayatını hep bu çizgide sürdürmüştür. Mesela İslam uğrunda ilk kanı o akıtmıştır. Şöyle ki, o ve arkadaşları bir gün Mekke'de boş bir arazide ibadet ederken, müşrikler gelmiş ve onları alaya alarak İslam dinine hakaret manasını taşıyan sözler sarf etmişler bununla yetinmeyip fiili tecavüzde bulunmaya kalkışmışlardır. Bu noktada İslam gayreti her şeyin üstünde olan Hazreti Sa'd, eline geçirdiği bir sopa veya deve kemiğiyle kendini müdafaa ederken müşriklere saldırmış ve bir tanesinin kafasını yarmıştır. Hazreti Sa'd Mekke döneminde Müslüman olduğundan dolayı müşriklerin eziyet, işkence ve boykotuna seve seve katlananlardan biridir. Onun bu döneme ait anlattığı hatıralarından bir tanesi çok dikkat çekicidir. O diyor ki, "Karnımızın açlığını bastıracak, yiyecek hiçbir şeyi bulamadığımız olurdu. Bu hal günlerce devam ederdi. Bu arada sadece semure ağaçlarının yapraklarını yerdik. Bu yüzden bizim dışkılarımız koyun keçi dışkısı gibi olurdu." Hazreti Sa'd Medine'ye hicret izninden sonra Medine'ye ilk hicret edenler arasındadır. O Bedir'le başlayan savaşlar süresince hiçbir savaştan geri durmamış ve katıldığı hemen her savaşta büyük yararlılıkları olmuştur. Özellikle Uhud Savaşı'nda atmış olduğu okların hedeflerini bulması Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dikkatini çekmiş ve onun mübarek ağızlarından "Anam babam sana feda olsun" iltifatıyla terkisinden çıkardığı okları ona vererek "Allah senden razı olsun, al şunları da at" dua ve emrine mazhar olmuş bir sahabidir Hazreti Sa'd. Medine'ye hicretle birlikte İslam devlet olmuş ve kendini tehdit eden güçlere karşı askeri faaliyetler başlamıştı. Bu çerçevede Mekke kervanlarına yönelik askeri birlikler seriye sevk ediliyordu. İlk seriye hicretin 7. ayında Mekke kervanının yolunu kesmek için 30 kişiden oluşan Hazreti Hamza komutasındaki seriyedir. Sa'd radıyallahu anh de bu ilk askeri birliğe katılanlardandır. Bir ay sonra Ubeyde bin Haris komutasında gönderilen seriye Kureyş kervanıyla karşılaştığında ilk oku Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh atarak çatışmayı başlatmıştı. Mekke'de Allah yolunda ilk kan akıtan kimse olma şerefi Sa'd radıyallahu anh'a ait olduğu gibi yine Allah yolunda ilk ok atma şerefi de böylece ona nasip olmuştur. Sa'd radıyallahu anh şöyle demektedir: "Araplardan Allah yolunda ilk ok atan kimse benim." Aynı yılın Zilkade ayında Resulullah aleyhisselam Sa'd bin Ebi Vakkas'ı 20 kişilik bir askeri birliğe komutan tayin ederek El-Harrar mevkiine göndermişti. Bu seriyenin gayesi de Mekkelilere ait kervanı vurmaktı. Ancak kervan bir gün önceden bu yerden hareket etmiş olduğu için bir çatışma çıkmamıştı. Resulullah aleyhisselam sadece seriyeler göndermekle yetinmiyor, bizzat ordusunun başına geçerek seferler düzenliyordu. Bunlardan biri olan ve 2. Hicri yılın Rebiülevvel ayında gerçekleştirilen Buvat gazvesinde ordu sancağını Sa'd taşımaktaydı. Peşinden tehlikeli bir görevle Mekke ile Taif arasındaki Nahle mevkiine keşif maksadıyla gönderilen Abdullah bin Cahş seriyesine katılan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın bütün cihat faaliyetlerine aktif bir şekilde iştirak ettiği görülmektedir. Sa'd bin Ebi Vakkas denince akla gelen bir başka hadise vardır ki bu hemen her hadis kitabında kayıtlıdır. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın beyanına göre bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem belki suikast endişesiyle uykuya dalamamış ve "keşke ashabımdan salih bir insan çıksa da beni bu gece korusa" temennisinde bulunmuştur. Tam o sırada silah şakırtısıyla birlikte Hazreti Sa'd Resulullah'ın hanesinin önünde belirir. Nebiler Sultanı aleyhisselam ona "seni buraya getiren nedir?" diye sorar. Sa'd radıyallahu anh içime senin hakkında bir korku düştü. Onun için seni korumaya geldim cevabını verir. Bundan çok memnun olan Allah Resulü aleyhisselam, Hazreti Sa'da dua eder ve o gece güzelce istirahat eder. Hazreti Sa'd'ın Bedir Savaşı'nda gösterdiği bir teslimiyet örneği vardır ki, onun Allah Resulüne bağlılığının göstergesi olması açısından çok önemlidir. Hazreti Sa'd'ın kardeşi Umeyr bin Ebi Vakkas, çocuk denilecek yaşta Bedir'e katılmış ve şehit düşmüştür. Hazreti Sa'd da gerek savaş atmosferi, gerekse kardeşinin şehit edilmesinin verdiği hava içinde müşriklerle kıyasıya çarpışır. Bir ara Kureyş atlılarının kumandanı Said bin El-As'ı kıstırır ve onu öldürür. Sonra onun Zülketife adı verilen kılıcını alır. Savaş sonunda bunu Hazreti Peygamber aleyhisselama bildiren Hazreti Sa'd, Efendimiz aleyhisselamdan "git o kılıcı aldığın yere koy" emrini alır. Zira bu ganimet malıdır ve o malda bütün gazilerin hakkı vardır. Ayrıca o ana kadar İslam toplumunun ilk defa karşılaştığı ganimet mallarının ne yapılacağı hakkında bir emri ilahi yoktur. Hazreti Sa'd hiç itiraz etmeden emri yerine getirir. Daha sonra ganimet malları hakkında Enfal suresinin ilk ayeti nazil olur ve Resulullah aleyhisselam Hazreti Sa'd'a "şimdi kılıcı alabilirsin" buyurur. Hazreti Sa'd Bedir ve Uhud'dan sonra Hendek, Hayber, Taif, Tebük, Huneyn savaşlarıyla Mekke fethi ve Veda Haccı'na da katılmıştır. Veda Haccı esnasında Hazreti Sa'd ciddi bir şekilde rahatsızlanır. Nebiler Sultanı, İslam'ın başlangıcından beri samimiyet, sadakat, vefa ve ihlas duygusuyla Allah yolunu takip eden bu şanlı sahabiyi ziyarette bulunur. Hazreti Sa'd ölümcül bir hastalığa yakalandığı ve kurtulmasının mümkün olmayacağı düşüncesindedir. Bunu Hazreti Peygamber aleyhisselama açık açık ifade eden Hazreti Sa'd, geride varis olarak bir tane kız çocuğunun olduğunu, bu sebeple malının hepsini tasadduk etme niyetinde olduğunu söyleyerek bu uygulama için izin ister. Hazreti Peygamber aleyhisselam "hayır" cevabını verir. Hazreti Sa'd "o zaman üçte ikisi" der. Yine "hayır" cevabını alır. Nihayet üçte bir deyince Nebiler Sultanı, fukaha tarafından çıkartılan onlarca hükmün kaynağı ve aynı zamanda İslam'ın denge dini olduğunun en güzel göstergelerinden biri olan şu hadislerini irat buyurur. Üçte bir de çoktur. Senin varislerini zengin bırakman, onları fakir ve aleme avuç açan bir halde bırakmandan daha hayırlıdır. Allah yolunda infak edeceğin her şeyin ecrine nail olursun. Hanımının ağzına koyduğun lokmadan bile. Bundan sonra Hazreti Sa'd, Allah için hicret etmiş olduğu beldede Medine'de ölemeyeceği endişesini izhar eder. Çünkü arkadaşı Sa'd bin Havle Mekke'de vefat etmiştir ve onun ardından bu sebeple mersiyeler söylenmiştir. Onların anlayışına ve inanışına göre böyle bir durum hicretin iptali anlamına gelir. Doğduğu, büyüdüğü yerde ölmek dahi olsa bu bir anlamda dönekliktir. Böylesi bir döneklikse o sahabilerin rüyasına dahi misafir olmamıştır. Onun bu endişeleri karşısında Allah Resulü aleyhisselam bize sadakta ya Resulallah dedirten, şayet sen geri kalır da kendisiyle Allah'ın rızasını dilediğin bir iş yaparsan mutlaka o iş sebebiyle derecen ve yüksekliğin artar. Belki de uzun zaman geri kalırsın da senden bir takım insanlar faydalanır, bir takım insanlar da zarar görür sözlerini söyler. Gerçekten Hazreti Sa'd, Nebiler serverinin beyan buyurduğu gibi uzun müddet yaşamış, İslam uğrunda yaptıkları ve yapmadıklarıyla bazıları fayda, bazıları zarar görmüştür. En basitinden İran'ın fethinde kumandan olarak oynadığı rolle müşrikler zarar görürken, Efendimiz aleyhisselamdan sonra imamet ve hilafet meselelerinde ve özellikle fitne döneminde takınmış olduğu tavırla Müslümanlar fayda görmüştür. Resulullah aleyhisselam az önceki sözlerini, "Allah'ım, ashabımın hicretini tamama erdir ve onları topukları üzerine geriye döndürme dualarıyla bitirir. Ve Hazreti Sa'd ölümcül zannettiği o hastalıktan kurtularak hicret yurdu Medine'ye sağ salim intikal eder. Cennetle müjdelenenler. Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas. Eser: Ahmet Kurucan ve Zühtü Mercan. Müzik: Mecid İntizami. Yayına hazırlayan ve seslendiren: Seyfullah Kartal. Program Yönetmeni: Ünal Özyıldırım.